नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 6 श्लोक संख्या 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद: जो व्यक्ति सर्वत्र मुझको देखते हैं और सब कुछ मेरे में देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति से मैं कभी भी छूट नहीं हूं और वो व्यक्ति मुझसे भी कभी भी छूट नहीं होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव सर्वत्र मुझको देखते हैं और सदैव सर्वत्र सब कुछ मेरे में देखते हैं, ऐसे व्यक्ति से मैं कभी भी छूट नहीं हूं और वो व्यक्ति मुझसे भी कभी भी छूट नहीं होते हैं। तो इससे समझना चाहिए कि जीवन की संसिद्धि है भगवान कृष्ण का देखना। तो कहाँ है कृष्ण? हम कृष्ण को नहीं देखते। क्यों? भगवान कृष्ण सर्वत्र उपस्थित है। भगवान कृष्ण सभी जगह में उपस्थित है और हम केवल मंदिर में भगवान कृष्ण उनका श्री विग्रह रूप में उनका दर्शन करते हैं और दूसरे स्थान में हम भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं मिलते। क्यों? तो इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण और भी कहते हैं कि नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमय समावृत मूढ़ो यं ना भी जानाति लोको माम अचमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मैं सर्वत्र हूं तो फिर भी मूढ़ लोग मूर्ख लोग मुझको नहीं देखते। भगवान कृष्ण उनकी माया शक्ति से आवृत होते हैं और इसलिए जो कृष्ण के शुद्ध भक्तों नहीं है तो कृष्ण का दर्शन नहीं मिलते। तो कैसे हम कृष्ण को देख सकते, यही बड़ा प्रश्न है। तो एक बात है कि हम क्या कृष्ण को देखना चाहते हैं और दूसरी चीजों को देखना चाहते हैं? हमारा क्या क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं? यदि हम भौतिक सुख को चाहते हैं तो हम कृष्ण को नहीं देखेंगे, क्योंकि कृष्ण का दर्शन कैसे मिलते हैं? इस तात्पर्य में श्री कृष्ण का दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं ब्रह्म संहिता का प्रमाण है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंच गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके नेत्रों में प्रेम अंजन लगाया है, प्रेम भक्ति से दर्शन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति सदैव भगवान श्याम सुंदर का अचिंत गुण स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो भक्ति भावना से श्री कृष्ण का दर्शन होते हैं, परंतु इस भौतिक संसार में हमारी भावना मायिक भावना होती है। जब तक हम देखने से, सुनने से, आस्वादन करने से, सभी इंद्रियों से सुख चाहते हैं, तब तक कृष्ण भगवान का अचिंच माया के अतीत रूप का दर्शन करना संभव नहीं होगा। जब तक हम माया से आकर्षित होते, तब तक योग माया समावृत, वो कृष्ण भगवान जिनके रूप परम आकर्षणीय है, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब जो सभी प्रकाश आकर्षणीय है। तो जब तक हमारा आकर्षण होते हैं इंद्रिय चुप्ति से, तब तक भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं होगा। हम माया का आवरण से आवरित रहेंगे और इसलिए कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेंगे। तो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण सर्वत्र है। हम कृष्ण को नहीं देखते क्यों? हम कैसे कृष्ण का दर्शन मिल सकते? तो भगवद गीता का अंतिम श्लोक में इसके बारे में हम कुछ सूचना मिलते हैं। इसके बारे में यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनधर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय जो धृतराष्ट्र को इस भगवद्गीता कहते, भगवान कृष्ण भगवद्गीता के प्रवक्ता है और श्रोता है अर्जुन, और भगवद्गीता का कहने के पश्चात संजय वो भगवद गीता का उपदेश जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए, तो संजय धृतराष्ट्र को ये सब बताए। और संजय का विचार है भगवद गीता का अंतिम श्लोक कि जहां जहां भगवान कृष्ण है और जहां जहां उनके परम भक्त अर्जुन भी है, वहां वहां सब सद्गुण भी रहते हैं। तत्र श्री, श्री का मतलब ऐश्वर्य, सुंदरता। तत्र श्री विजय, विजय होगा कृष्ण और अर्जुन के पास। दुर्योधन का विजय नहीं होगा। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बताए, क्योंकि विजय है कृष्ण और अर्जुन के पास। सच श्री विजय भूज और वहां जहां जहां कृष्ण और अर्जुन है वहां वहां भी नीति है। इस प्रसंग में नीति का मतलब सदाचार। तो इस प्रकार कृष्णा और अर्जुन के पास सब सद्गुण रहते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि यदि हम अपना प्रयास से कृष्ण को देखना चाहते तो वो प्रयास निष्फल होगा। अर्जुन की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से भगवान कृष्ण और कृष्ण की भक्ति उपलब्ध होती है। तो श्रीमद् भागवत और महाभारत में इस के बारे में, इस तथ्य के बारे में कुछ उदाहरण है। जैसे उखंडव नामक वन का ज्वलाने का समय वो माया दानव, एक दानव, महान प्रसिद्ध दानव जिनका नाम है माया, तो वो खंडव वन का आग में जल गया था और जल जलते रहता था और कृष्ण अर्जुन के पास आए थे शरण लेने के लिए। तो कृष्ण भगवान स्वयं उपस्थित थे परंतु वो माया दानव कृष्ण के पास नहीं गए शरण लेने के लिए, अर्जुन के पास गए, क्योंकि माया दानव जानते थे कि यदि अर्जुन मुझको शरण देंगे तो भगवान कृष्ण जरूर मुझको रक्षा करेंगे। तो यही रीति है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए रीति है उनके भक्तों से शरण लेना चाहिए, शरणागति। कृष्ण भक्ति का दूसरा नाम है शरणागति, शरण लेना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यजा मामे कम शरणम रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो और सभी प्रकार के धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, तो अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारा सब पाप राशि को साफ कर दूंगा, उससे वो पाप का फल से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, मा शुच, चिंता करो मत। तो कृष्ण का शरण लेना चाहिए। कैसे कृष्ण का शरण लेना है? उनके भक्तों से शरण लेना कृष्ण की शरण है। श्री कृष्ण शरणम मम वल्लभ संप्रदाय में जैसे हम हरि कृष्ण महामंत्र कहते हैं तो वैसे वल्लभ वैष्णव संप्रदाय में कहना है श्री कृष्ण शरणम मम। तो हरि कृष्ण मंत्र और श्री कृष्ण शरणम मम, तो दोनों मंत्र का प्राय एक ही अर्थ है। तो श्री कृष्ण भक्तों का शरण है, परंतु यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का शरण उनके भक्तों के द्वारा उपलब्ध है। कृष्ण कौन है? वे सर्वोपरि है, परमेश्वर है, वे असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है और इस भौतिक जगत के अलावा वे महान वैकुंठ धाम के स्वामी हैं। और हम कौन हैं? हम बहुत ही तुच्छ जीव हैं। हम जीव है और हम मायाबद्ध जीव है, दो प्रकार के जीव है अथवा जीवों की दो स्थितियां हैं। तो जीव जो है जीवात्मा तो भगवान का धाम में रह सकते, ऐसे जीव नित्य मुक्त जीव कहलाते हैं। और हम जो इस भौतिक संसार में हैं, हम पतित हैं और हमको माया बद्ध जीव कहलाते हैं। तो हम माया बद्ध जीव हैं, हम सर्वत्र माया को देखते हैं, हम कृष्ण को नहीं देखते। तो जो वैकुंठवासियों हैं वे सदैव कृष्ण का साक्षात दर्शन मिलते हैं। तो जीवन की संसिद्धि है माया का बंधन से मुक्त होना और भगवान का धाम में प्रवेश करना, वहां पर सदैव कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो अर्जुन ऐसे भक्त है, श्री कृष्ण का परम भक्त, जो सदैव कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो अर्जुन जैसे भक्त का शरण लेना चाहिए। हम कृष्ण और कृष्ण भक्ति से बहुत दूर हैं। हम कभी कभी कृष्ण का स्मरण करते हैं, परंतु हम सदैव कृष्ण का विस्मरण करते हैं। तो साधना भक्ति वो उपाय है जिससे हमारा दूषित मन जो सदैव कृष्ण की विस्मृति करते हैं, हमारा दूषित मन दूषण का मुक्त से दूषण से मुक्त होगा और शुद्ध चेतना से हम भगवान कृष्ण का दर्शन सदैव मिलेंगे। तो वो दूषण क्या है, मन में दूषण क्या है, भौतिक आसक्तियां जिसके अलग अलग अभिव्यक्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य द्वेष ईर्ष्या भौतिक आसक्तियां इस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। तो कृष्ण भक्ति से साधना भक्ति से चित्त शुद्धि होती है और शुद्ध चेतना में सदैव कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना संभव है। तो वो भक्ति शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए। शुद्ध भक्तों की कृपा से हम जो अभी श्री कृष्ण से बहुत दूर है, हम कृष्ण के पास जा सकते। वास्तव में हम कृष्ण से दूर नहीं है, भगवान कृष्ण अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, परंतु चूंकि हमारी भावना नहीं है कृष्ण भावना, हमारी भावना है मायिक भावना, इसलिए हम कृष्ण से बहुत दूर जैसे रहते। तो शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन से हम कृष्ण के पास जा सकते। तो शुद्ध भक्तों की शुद्ध भक्ति क्या है, हम शुद्ध भक्ति से कृष्ण भगवान को सदैव दर्शन कर सकते। वो शुद्ध भक्ति क्या है, उसका क्या लक्षण है? तो शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है सेवा स्वभाव। अर्जुन श्री कृष्ण का परम भक्त वे सदैव कृष्ण का दर्शन करते हैं, परंतु खाली कृष्ण को देखते रहते नहीं अर्जुन, खाली देखना नहीं कृष्ण का। तो अर्जुन कृष्ण का परम भक्त चूंकि उनकी सेवा भावना अत्यधिक, सेवा भावना है भक्ति, भक्ति का दूसरा नाम है सेवा। सेवा किस प्रकार की सेवा? निस्वार्थ, अहितु की अप्रतिहत सेवा। सब लोग इस भौतिक संसार में भी दूसरों की सेवा करते। तो एक व्यक्ति उनकी पत्नी और बच्चों की सेवा करते, काम करते फैक्ट्री में, फैक्ट्री का मालिक की सेवा करते। और किस लिए फैक्ट्री का मालिक की सेवा करते? करते पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाते किस लिए? कुटुंबों की सेवा करने के लिए। तो हम सब सेवा करने वाले हैं, परंतु किस प्रकार सेवा करना चाहिए जिससे हम पूर्ण संतुष्ट होंगे? वो सेवा भगवान की भक्ति होनी चाहिए, और वो भक्ति अहितु की अप्रतिहत होनी चाहिए। वो भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, अहितु की, इसका मतलब न धनम न जानम न सुंदरी, धन प्राप्ति, सुंदरी स्त्री प्राप्ति, जनप्रियता प्राप्ति, ये सब भौतिक इच्छाएं से पूर्ण मुक्त भावना से सेवा करना, कृष्ण सेवा करना, वही शुद्ध भक्ति कहलाती है। और अप्रतिहत भक्ति तो केवल 5 मिनट सुबह भगवान की आरती करना, टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति सदैव 24 घंटे में होनी चाहिए। तो इस प्रकार निस्वार्थ शुद्ध भक्ति से भगवान कृष्ण जो सबको आकर्षण देने वाले हैं, तो वे स्वयं शुद्ध भक्तों की भक्ति से आकर्षित होते हैं। तो भक्ति का मतलब है सेवा भाव, शुद्ध सेवा भाव। तो वो सेवा कृष्ण की सेवा कैसे करने हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नव लक्षण क्रियेत भगवत्यथातन्मन्येधीतम उत्तम। तो ये उत्तम शिक्षा है कैसे भगवान की सेवा करना है। तो नवविध भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति, 9 मुख्य प्रकार की भक्ति सेवा है। विष्णु कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का पाद सेवन, कृष्ण भगवान का अर्चन करना, कृष्ण की वंदना करना, कि मैं कृष्ण का दास हूं या कृष्ण का शाखा हूं, ऐसी भावना से भावित हूं। और संपूर्ण समर्पण करना, आत्मनिवेदन। तो ये नौ प्रकार से भक्ति करना है। तो ये कृष्ण भक्ति सब जीव का अधिकार है। हम काम क्रोध लोभ से नियुक्त होने का कारण से अयोग्य है, परंतु चूंकि सब जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण प्रेममय, इसलिए सबका अधिकार है भक्ति करना। तो ये जीवन की संसिद्धि है, सदैव कृष्ण को देखना। और कैसे देखना? सेवा भाव, सेवा भाव से। तो सेवा कैसे करना है? श्रवण कीर्तन इत्यादि। इस कल युग में तो सभी युग में, विशेषकर इस कल युग में, श्री कृष्ण की सेवा विशेषकर कीर्तन के द्वारा होती है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि कीर्तन, हरि संकीर्तन, संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में हम शक्ति मिलती है संग से, तो भक्तों का संग करना चाहिए। और भक्तों एकत्रित होने से क्या करते हैं? हरि कीर्तन करते हैं। तो हरि कीर्तन, हरि संकीर्तन मुख्य उपाय, परम उपाय, एक ही उपाय है इस कलयुग में कृष्ण भक्ति करने के लिए। कृष्ण भक्ति ही हरि कीर्तन, हरि कीर्तन ही भक्ति। कृष्ण सेवा होती है कीर्तन के द्वारा। तो कैसे? कीर्तन सेवा है। सेवा का मतलब दूसरा व्यक्ति के लिए कुछ करना। तो कल ही वो दूसरा व्यक्ति का नाम बोलने से कैसे सेवा होती है? तो ये सेवा हरि कृष्ण मंत्र संकीर्तन करना सेवा ही है, क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत अभिमानी व्यक्ति है और बहुत अच्छा लगते है खुद का नाम सुनना। तो यदि हम अभिमानी है हम बदमाश होते। तो कृष्ण भगवान अभिमानी है, उनका अर्थ है अभिमानी होने, क्योंकि वही भगवान है। भगवान के अलावा अगर कोई अभिमानी है वो दोषी है, पापी है। तो कृष्ण तो अभिमानी होने चाहिए, क्योंकि वे भगवान ही है। तो अच्छा लगते है खुद का नाम सुनना। विशेषकर जो भक्तजन प्रेम से उनका नाम कहते हैं, तो वो कीर्तन सुनने से भगवान कृष्ण बहुत संतुष्ट होते। एक और विचार है कि हम कृष्ण की सेवा अलग अलग प्रकार से कर सकते। अर्चन मार्ग में भगवान का अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है, उनको फल फल जाल पाता पत्रम पुष्पम फलम थयम अर्पण करने, तो ये सब करना है। तो भक्तों करते हैं, परंतु वास्तव में ये सब वास्तवन के लिए कृष्ण का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भगवान कृष्ण आत्मा राम आप तकाम है। कृष्ण भगवान की कुछ भी इच्छा नहीं है दूसरों की सेवा के लिए, और वे स्वयं पूर्ण है, उनका कुछ भी अभाव नहीं है। यदि हम कृष्ण को फूल फल जल पत्ता इत्यादि अर्पण करेंगे तो उसका मतलब क्या है? तो पहले कृष्ण का अभाव था, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का कुछ भी अभाव नहीं है। हम कुछ भी कृष्ण के लिए नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण भगवान पूर्ण है। तो हम भगवान को फल फल जल पत्र इत्यादि अर्पण करते हैं प्रेम से। भगवान पूर्ण है, उनका कुछ भी अभाव नहीं है, तो फिर भी वे प्रेम से भक्तों के सब प्रेम अर्पण ग्रहण करते, वो भगवान की कृपा है। तो भगवान का कुछ भी अभाव नहीं है तो फिर भी अच्छा लगते कि उनके भक्तों प्रेम से उनको फूल फल जल श्रृंगार इत्यादि अर्पण करते हैं। तो अर्चन विधि से भगवान संतुष्ट होते हैं, तो वो भी करना है। तो बहुत सरल उपाय से वो भगवान जो पूर्णता से पूर्ण होते हैं, एक और उपाय है जिससे वे संतुष्ट होंगे, उनका नाम कीर्तन करना। हरे कृष्णा कहने से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कृष्ण भगवान संतुष्ट होते। तो भगवान कृष्ण कहाँ है? वो सर्वत्र ही है, परंतु हम कृष्ण को नहीं देखते। हम कैसे भगवान कृष्ण को देखेंगे? भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ। तो विचित्र बात ही है। तो योग्यांग इतना सा तपस्या करते हैं वैकुंठ जाने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो भगवान कहते हैं कि योग्यांग यदि वैकुंठ जाते हैं तो देखेंगे तो वैकुंठ शून्य है, भगवान नहीं है। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा, मैं योग्यांग का हृदय में भी नहीं हूं। तो भगवान कहाँ है? तो जरूर भगवान वैकुंठ में है। भगवान सबके हृदय में है, विशेषकर योग्यांग का हृदय में है, परंतु उनका विशेष अभिव्यक्ति कहाँ होते हैं? यत्र गायन्ति मद् भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं जहां जहां मेरे भक्तों मेरे नाम कीर्तन करते हैं वहां वहां मैं हूं। तो ये सब कथा का उपसंहार क्या है? वो वाणी क्या है? सारांश क्या है? हरि कीर्तन करो, हरि कीर्तन करो, उससे भगवान कृष्ण का दर्शन आप मिलेंगे, आप पूरा संतुष्ट होंगे। ये कथा का सारांश है। हरे कीर्तन करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, यह जप गिय सबे करे निबंध, यहाँ होते सर्व सिद्धि होइबे सबा, सर्व खन कहो नाम विधि नहीं। चैतन्य महाप्रभु नाम कीर्तन का उपदेश इस प्रकार किया है कि इस हरि कृष्ण महा, इस हरि कृष्ण मंत्र महामंत्र है और सब का कल्याण होगा सदैव इस महामंत्र जाप और कीर्तन करने से साथ साथ भक्ति के सब नियम पालन करने चाहिए और इस प्रकार से सब लोग योग्य अयोग्य शिक्षित अशिक्षित बड़ा छोटा पुण्यशाली पापाचारी तो सब लोग यदि भक्ति विधि पालन करके हरि कीर्तन करेंगे हरि कृष्ण महामंत्र जप करेंगे वे सर्व सिद्धि प्राप्त करेंगे। वो सर्व सिद्धि है सर्वत्र सदैव भगवान कृष्ण का दर्शन करना और सेवा करना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण।